حضرت د خپل خصوصي بندگان او اوصاف ذکر کوي او د دې آیات مبارکې نوالي تر اخر د سورته پورې د مؤمنانو د عقایدو د اعمالو د حقوق الله د حقوق العباد ټول اوصاف را جمع کړي. فرمایو عباد الرحمن بندگان د رحمان د دې کې ګور رب العالمین د دې د شرافت د وجه نه نسبت ځان ته کړي لکه خاص او خاص موکو کې د الله د حبیب نسبت الله تکیږي لکه د دې صورت په ابتدا کې تبارک الذی نزل الفرقان علی نو لکه څنګه یلتی علی عبده ویلو دلته وی عباد الرحمن بندگان در رحمان الذین حق کسان دی یمشونا چی اغیی جون تیرئی علی الارض وی پزمکا هونن پنرمیو پاجزی سرا و اذا خاطبهم الجاہلونا کلچ خبری کئی دوی سرا ناپوحان قالو سلاما نوائی دی خبری د سلامتیا. یو خدی دے کی گورا اللہ رب العزت د دغ بندگانو نسبت خپل ځان طرف تو کو دی تے عباد الرحمن وی دی تے رب العالمین عباد الرحمن وی او دا عباد جمع دا عبد دا یا باز علماء وی جمع دا عابد دا جمع دا عابد دا او عباد و عبودیت دا اصل کی تزلل او عاجزی تا وی ذکر علماء لکلی عبادت ستا وی ابن ماجہ کی دا حدیث راغلے نبی علیہ السلام فرمائے دی وہی پہ اسراف کی دام دی چے ان تاکل کل ما اشتہیتا چے بس سجے خواہی کرنو پزر سارمان نپریزی پزر بان سارمان نپریزی. اور دیو جو دن امام قرطبی دا عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت ذکر کرے دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچے و عاصم ابن عمر ناغت نصیحت کو لورتا یا بنیا کل فی نصف بطنک ولا تطرح صوبا حتی تستخلقه وی اے بچیا یو خپنی مخیٹ خوراک کوا دویم جامع چکا مواچے نو ترغی غرزوا ما ترسو چلی زڑکڑی نی اولی دی ٹکڑا لگولی نی ولا تکن من قوم یجعلون ما رزقهم اللہ فی بطونهم وعلا ظہورهم او اے بچی ادا خلقو نمو جوڑے گا چاہی تا اللہ کم رزق ورکڑے نو یہ پخیٹا کی واچو لے یہ پشارا واچو لے پجامو پخیٹے ہو لگو وَلَا تَكُم مِّن قَوْمٍ يَجْعَلُونَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي بُتُونِهِمْ وَعَلَى ظُهُورِهِمْ دا اچھا نمو جوڑے گا چاہی تا اللہ کم رزق ورکڑے نو یہ پخیٹا کی واچو لے بس یہ جامی واچو لے نور پیسم نشون نور پیسم نشون. بلکہ دبائے صحابہ کرام و مناقب مبارک راغلی و ایزان لخرجی کی بے داسی طریقہ کو لے جتاب دا خیال کو لے جردے ہو العیاذ باللہ بخل غنتی کئی عثمان رضی اللہ عنہ بخل جامع و خپل خرچہ کی یعنی درمیان روی کولا لیکن دا اللہ دے دین بارک مال لگولو کی اگئی گورا دیو بلنڈوان دکی دل ندی کیو دا آیات دا مانام دا چیو سڑے دے پخپل معیشت و جوندن کی درمیان روی اختیار کی درمیان روی دی اختیار کی دے اسلام عجیبی طریقی دی لکہ بازی خلق وی قرضے پی پرتی دی یو طرف لوئی قرضہ در آبانے او بل طرف لا نفلی او مستحب صدقات کئی نو تقاضات عقل خدا دے چی پتا بانی یو شے قرضہ ورکول فرض دی نو قرضہ نو ورکے او بل طرف تا مستحب سکے خیراتو نکے باہر سنے دے پاک قرضی دی لیکن آپ خپل فروٹ او خپل معاش او پدی کی کمی نہ راوی نو داد بی وقفتو بلا مل مثال په تور تامانه قرضې دي ته پریشان حاله نو د گزارې مطابق خرچو کا دي کې ابن کثیر غ روایت را ذکر کړی د درمیان روي بارکی سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي مسند احمد حدیث ته دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت تھی نبی علیہ السلام فرمائی دی من فقه الرجل قصده فی معیشته وید سڑی دا پوہے یو نخدام دا چی دیب پخپل جوندن کی درمیان روی کئی اگر کدس رمال دیر دے خودے با درمیان روی کئی زکر زنی وقت انسان زانو بچی دا سی طریقی سرادت کی چی سبا کا حالت دا دنیا بدل شو ادنا مال واغستے شو نو بیا پا کفر او پا دروغ او پا غلاگان او پا دیوان سبری گینا دیو جندادی او سڑی دا سمجھ او دا عقل علامہ دا چی دیو پا خل زندگی کی درمیان روی کئی او دا نبی رہ السلام دخلی فرمان دے مسند احمد روایت تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما عالمن اقتصدہ آغا سڑے با کلم یعنی محتاج نشی چھ دے پخپل جو اندن کی درمیان روی اختیار ہے کمال لگ دے خود با درمیان روی وی خوکا ڈیرم دے نو دے خپل خرچا دا اندازے مطابق کئی دارنگ حدیث پاک کی راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام بوی سخائست دے القصد فی الغنا درمیان روی دا مالدارائی پو وقت کی وما احسن القصد فی الفقر او سخائست دے درمیان روی د فقیرای په حالت کې دارنګ الله حبیب سخائست دے درمیان روی په عبادت کې درمیان روی عبادت کې دا سدا یو سړی اډورا پاس یو یوش پټو نش پښو ګیرکا یا یو ورځ د سار نه تر ماخامه پورې تلاوت لناسته خو بیا پټو نمبر کې غې لګوتې نه ورډي یو داسې دی چې روزانه یو پار کوي خو روزانه کوي دارنګ یو سړی یوش پښو ګیرو کو بیا اډورا پاسینا یو سڑے راپاسی دو رکات نفل کئی سلور رکات نفل کئی خو ہمیشہ کئی دیو جن پہ عبادت کی درمیان روی معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی یو زنانا نبی علیہ السلام ترالوی لیدا او فرمائے لیشل جدا اغا زنانا دا چھتو لشپا موسکی وڈو دکی گینا نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دمر خفش و دور غصش و چھتا غصی غاساراتی پا مخ مبارک کی اولی دیشل او بیو فرمائل اللہ پا ثواب ورکولو بانستلے کی گینا ترنی چتا استلی شوی نیئی نو درمیان روی کوئی پا عباداتو کی نو ہر شی کی دی شریعت حکم دادے ہر شی کی دی شریعت حکم دادے چی درمیان روی دی سڑے اختیار کی لکہ دی آیات مبارکہ کی فرمائی والذین اذا انفقو درحمان بندگان حق دی چی اذا انفقو کلمال لگئی لم یسرفو نو اسراف نکئی پا گناہ کین لگئی ولم یقترو کمین کئی یعنی کمزے کی مال لگول دینو علت لگول بندینا وکان بین ذالک قواما او وی پا مند دے کی قواما برابر درمیان طریقے سرولا نیا خو اسراف داؤ دا اللہ پا نافرمانے کی لگول او اقتار داؤ چی کمزے کی مال لگول فرض دیل تینے لگے یا اسراف او اقتار دا مقصد دے چی زندگی کی درمیان روی کوا لکه دغه شان په سورې بنی اسرائیل کې تیرشي وګورئ تاسو دا الله د خپل بندگانو او صاف ذکر کړي او د ژوندون طریقه الله موږ او تاسو له خولې آیات مبارکه یو کم دیرشم وګورئ د پندسمې پارې سورۃ الاسراء فرمای ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تجعل مگر زو يدك لاس فلي مغلوله تدل شوي الى عنقك دسد خپل سر ولا تبسطها او مي كلا ووا كل البستي پټول فراخول سرا فتقد ورنكي بني ملوم محصورا ملامت کړه شوي محصورا او ستړ شوي ندی کی دا مال لگولو اغا اسلامی طریقہ خی وکان بین ذالک قواما او وی پا مند دی کی قواما برابر او درمیان طریقے سر ولا وصلو اللہ رب العزت دخپل خصوصی بندگان و اوصاف بیانول باغی کی تروم شپیتم آیات پورے اللہ دخپل بندگان و صفات ذکر کل آئے کی اولنے صفت داو چد اللہ و درحمان خصوصی بندگان بزمک بان جون دا با آجزی سرتے رہی او د انسانیت جوندن بتے رہی دویم صفت داو چه ناپوهان کدی سرد شر او د فساد خبرې کئی ندوی بد سلامتیا خبرې کئی دریم صفت داو پایات سلور شپیتم نمبر کی چه دی و اللہ تشپیش و گرکی پا سجدے کی او پا قیام کی بیاور پسی داوی چه دی دی اخپلو عبادتونو دی شوگیرو دی وجنا پا عجب غرور و تکبر کی نرازی سرد عبادتونو نا دا اللہ تجاڑی چه اللہ دی جہنم عذاب زمون نوارے او بیا پایا توم شپیتم کیو فرمائل چه دا دا اللہ خصوصی بندگان جو انداسی تیرائی چه دا اللہ و دا رسول پنا فرمانائی کی مال نہ لگئی او دا تابداری نے بندئی نہ او پا مالداری او غریبائی کی دا دا اقتصاد دا درمیان روئی دا غینا کا رخ لی اس دیوے کی دا غی نور او صاحب ذکر کئی بڑی آیات مبارک کی علماء لیکلی مخ کی اصول لنے کئی ذکر کل نو اس اصول دا گمراہی بیانائی چی دین اجتناب ہوش پدی یو آیات مبارکہ کی دری سیزونا ذکر کئی یو دا رب العالمین دا وجود سرا بل سو کرا مدد کول او نرا بلل یعنی شرک نکول یو دا گمراہی اصل دارے دویم ناروا ناحق ناجائز قتل نکول او دریم بدکاری نکول لکمخ کی اصول د دین ذکر کل اصول د طاعت ذکر کل نو اس اصول د وی دینی ذکر کئ چې یو بنده د الله داغه نه اجتناب وکي والذین بندگان د رحمان هغه کسان دی لا یدعون چې نرابلی نرا مدد کوي مع الله سرد الله نہ الہ اخر معبود او مددگار بل بل چا ترا مدد شنوئی بل چا تپنی کئی رو رسی گنوئی فوق الاسباب یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا بابا یا دستگیر مدد چغنوئی ولا یقتلون النفس اللتی او نوجنی دی نفس حاغا حرم اللہ چی اللہ داغو وجل حرام کڑی الا بالحق مگر پا قانون شرعی بانے پا قانون شرعی بانے او یو روایت کی راغ دیوئی دیو مسلمان مومن وینت ویول نشت مگر ددریو خبرو دو وجنا یو چی آغا دنکہ نفس بدکاریو کی سلور گواہان پی بیشی نو آغا بسنگسار کولیشی دوی مسلمان قتل کنو قصاصن بقتلو لش او درے مل عیاض باللہ چھے غد دین اسلام نواوڑی دو او مرتد شو دین علاو دیو مسلمان وینتو یول کتورت دشگر نم کے دی او کد انتہا پسند نم کے دی نو دا کافرانہ الفاظ دی کافرانہ حربی ولا یزنون او دا اللہ خصوصی بندگان بدکاری نہ کئی ومن یفعل ذالک او چاچ دا کارو کو دا اللہ سر بلسو کرا مدد کو روی بللو نا حق قتلیو کو بدکاریو کا یلق اثاما نو ملاو بشی دا سزا دا خپل گناہ نصرا دی آیات مبارکہ کی دادری خبر ذکر کی اور حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چھ وجد دی نزول دا آیات مبارکہ داوا وی بازی کسانو صحیح حدیث دا مسلم شریف و بخاری شریف کی مراغی وی سخلق دا مشرکان و ناغی پا حالت شرک کی قتلونا کڑی و نڑیر قتلونا ناروا کڑی بدکاری کڑی و نڑیر زیات بدکاری کڑی و ناغی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا رالل وی فرمائل ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن وی بیشک ذاته چې سوي ورته را بلل کې دا خډیر خیسته دین نه همو خدا دا کارونه کړی ډیر خلق مو قتل کړی مونږ ډیر بدکارای کړی نو دا آیات مبارکه الله رو دې ګړو الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ وی چا کفر کڑے قتل نے کڑی بدکارے کڑی او چے دے پ اخلاص سر راغ او ایمان راڑو توبے ویستا نو اللہ وی گناہ نہ معاف کی دارن دی دغایات وی نازل شدا آیات نازل شدا آیات نازل شو چیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت الله دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولی گلو او دا آیات را نازل شو دارنگ حدیث پاک کی راغلی مسلم شریف حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او دا حدیث ابن کثیر پدی تفسیر سرا ذکر کرے رہے مسند احمد کی دا حدیث دا سراغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ذنب اکبر تپوس کرے شیود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناچ کم یو گناہ دیر لویا قال اللہ حبیب فرمائے لیو ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا دا چې دا الله سره بلی صدار شریک او برخیدار جوړ کې اعلان کې الله ته پیدا کړي بیا تاسو شو بیا کوم ګنا وی ان تقتل ولدك خشيه ان يدعم معك بچي دې وجنه قتل کې جدي به سبا روټي خوري تاسو رب تو عام خوري سب خوري نو ګره یو قتل لادي لکه په خوا به لونه او زامن ژوندۍ خخ کړي یو قران او سنت نه ساتي نور دنیاوی صنعتونا کارونا تعلیمونا پزدکی و یر سباب دا جون خی نو اغا دا ایمان نا دا دین نا دا حیا نا دا هر سنا بیغمشی دوی بیا ویچی او سڑے بدکاریو کی نو اللہ دا آیات مبارکر ہو لیگو لگو را دیکن دا دیدریو خبرو ذکر دے دیکن دا دیدریو خبرو ذکر دے یو حدیث کی دا سراغلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یورز اوت نظم ورپسیشو نو پوچت زیوان نبی علیہ السلام کی ناستو اوز اللہ عنہ کی ناستم ووجہی حیالا رکبتے زدم رویکت ناستم چی زمان مخد سید القائرات دزنگنون سر مساوی و برابر اس سو کوئی نو زاد اللہ حبیب وغتنم تو خلوته و ما غنیمت گنو جل اللہ حبیب یواز راستے نو تکو سنے میں تشورو کر وقلتو بی امی انتا و ابی مورو بلار میں درن قربان شہید اللہ رسولا ایو الذنب اکبر پا گناہونو کی ٹھولو کی لیا گناہ کمائے والا رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی ان تدعو للہ ندن دا چید اللہ سر شریکی صدار را بلے لگنا پوہام وی پنے کئی رو رسی گرا مدد شی اولیاء تا شہداء تا بزرگان تا وازو نکے حالان کے اللہ تا پیدا کرے دا پتولو کی لویا گناہ دا فوق الاسباب ما سیواد اللہ نبل سکرا بلل بل سکرا مدد کون وی ما فرمائل سمم مح بیاد اللہ حبیبکم گناہ وی چې خپل اولاد دی وجنه قتل کی چې سبب دې تا سره توا مخری سبخری دا د سبخری د وجنه نن موږ خپل اولاد د قران او سنت نه ساتو او دا غي وجه دا ګور اهل علم لیکلی او دا تاسو زموږ د ټولو مشاهده ده وای کم شی چې په والدین خوګ لګي نړم به خپل بچو ته ورکړي دا موږ چې خپل بچی د دین او د دینی مدارس او د قران نه ساتو نو معلومه دا ده چې دین په موږ خوګ نه لري لګیدل ورنه دا مشاهده مشاهدات نه انکار کوون کې لیونه وي یو شی مشاهده تن وی لاغې نه انکار کوون د لیونو کار وي کدا دین موږ ته خوګ کار یو دا خشه ده نو بیا ته موږ خپل بچو لې ساتو وایي په خبره خدا دین پورا حقیقت زمون حضرت اور دنشه وینې دامو دنیا او اخرت کی پورا د کامیابی شه نه دی ګڼلې ورنه کلاشه په مو خوګ لګې ده نو مونږ ته بچو لږه ساتو د دین نه ساتو وی اولاد قتلول دی وجنه مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړي وای دا اولاد د قتلول یو سبب دام ده چې د علوم شرعیه نه محروم پریزه هغه ته د کلمې پته دی اگر ته د کلمی الفاظ نو ورزی اگر د خپل ایمان نو خبر نی د خپل عقیده نو خبر نی ایمان تپوس کو د الله حبیب دې نه پس کوم گناه دا وی بدکاری کو لو بیا د گاونډي پکور کی بدکاری کو په دې آیات مبارکه کې رولې غلو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کلمات دې درو خبرو تپوس کو نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آیات مبارکہ لستو ثم قرأ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما نو دا آیات مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لسلو دی آیات مبارکہ کم دی دریو سیزنو حرمت ذکر کئی او دا گورا دا دا گمراہی اصول لی تو لکی لیو گمراہی شرک و کفر لی بیاغی پسی یو مسلمان قتلول لی مسلمان قتلول لی لیو گناہ دا اور آغی پسی بدکاری کول لی اور پا دی دوارو خبرو سر پا معاشرہ کی فساد پیلاوی گی دی دوارو خبرو سر معاشرہ کی فساد پیلاوی گی حدیث دا نسائی شریف کی دا سراغ لی وی سلم ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کی ویلیو چی سلور خبری دی یو خبر ادا د پاغ سلورو کی لا تشرکو باللہ شیئن لا تشرکو باللہ شیئن دا اللہ سر سشے شریک ہوئی ما یو پا سلورو خبرو کی دعوی لا تشرکو باللہ شیئن دا اللہ سر سشے مشرک ہوئی دویم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق موجنی نفس هاغا چراغی وجل الله حرام کړي مگر په قانون شرعی او دوی درې م خبره بدکاری مکوي او درې م فرمایل غلا مکوي دا سلور م خبره نبی علیہ الصلات والسلام کا دارنګ یو حدیث پاک کې دا سراغلی چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما تقولون فی الزنا ویتا سر بدکاری وارک سو آئے صحابہ کرام و تیوی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایوی اللہ حرام کڑی دا اللہ رسول حرام کڑی دا تر قیامت حرام بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویکی او سڑے بلزے کی لس بدکاریو کی نددی گناہ ددین کم دا چه دے دا گاوانڈی پکور کی خیانتو کی بیوی تاسو دغلا بارا کسو آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے ہوئے او فرمائے نائیوی دا اللہ حرام کڑی غلا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کڑی او دا حرام دا ویچی او سڑے دا لسو کورن نغلاو کی نو دا آسانا دا چے دے غلاو کی دا گاونڈی دا کورنا دے دا گاونڈی دا کور نغلاو کی نو دے آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا ذکر کئی فرمائی والذین حق کسان لا یدعونا چے دئی نرا ولی نرا مدد کوی ما اللہ سرد اللہنا الہن آخرا معبود او مددگار بل در رب العالمین دو وجود سرا اس سوک نرا بلی ولا یقتلون النفس اللتی او نو اجنی دی نفس آغا حرم اللہ چداغ وجل اللہ حرام کری الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا قانون شرعی نے علاوہ دا مسلمان وینت و یول دا حرام دی او دا کفر و شرک نفس لو یا عظیم گناہ دا مسلمان نا حق وینت و یول حدیث پاک کے راغلی لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم دا طول دنیا روانول اللہ تا آسان دی خو دا مسلمان وینت و یول اللہ بانے دیر گران دی ترمذی شریف کی حدیث راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ حرم شریف کے ناس تو او خانہ کعبے تے قتل دیوی اے کعبے تا تا اللہ سمر عزت و احترام در کڑے خو زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی صحابی پا حرم شریف کی دا اللہ دا نم قسم خورے وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چھے دا مومن عزت ستا دا عزت نسے والے دے یو مومن مسلمان عزت اکرام عند اللہ دا خانکا بھی نوچت دے اور خانکا با کسوک لڑائی کاغا پا ڈزولی نو ہر سڑے وہ جدا مسلمان نہ ہے مسلمان وینت و یول دا سمر آسان شوی ادا دا قیامت علامات تھی چی دا مسلمان وینت و یول دا آسان شوی دا مسلمان وینت و یول دا اللہ تطول دنیا روانو لسان دی خو دا مسلمان وینت و یول سی دا اور تگران دی دی وجن حدیث کی راغلی پورز دا قیامت بانے میں مقتول راش دا آغد دی زخمنو نبدا سی وین روانی لکت تازہ چی سوک زخمی کی او قاتل بے دی گریوان او سرکنڈی نے نیولے او رب کریم با دی فیصلی دی پار ظہور کرے وی با اللہ دز قتل کرے ہم تا پوستے ہوگا دام روایاتو کی راغلی اللہ دا چیز قتلولم نفلانے پا حکومت او بادشاہی ناسو نو پا ہر نا حق قتل کی ظالم بادشاہ و پات کرو کی تڑل رازی دیو جن عمر رضی اللہ عنہ تو رشپا با وی خو حلق بودوا با بازارنو کی گرزے دو نئی تپت اداوا کئیو معمولی رعیت تس نقصان ہو رسی نو سبا با میدان دا محشر کے زسی امپات کرو کے بے زکا آخرنی حج کی سوالو کو روایاتو کی راغلی وی اللہ زما حکومت و خلافت دیر پیلاو شوے ما سر یردا اسے نہ حق دارانو تحقو نرسی اللہ ما زان طرف توالی دا یو مسئلہ دا د دینی مصائب و د وجنا سڑے مرگ سوال کولے شی او د دنیاوی مصائب و د وجنا د مرگ سوال دا ناروالے اللہ وی ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق نقتل ویدئی نفس آغا چی اللہ دا آغا وجل حرام کری الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ولا یزنون او دی بدکاری نکے او گرد بدکاری درجات دا اللہ حبیب ذکر کری نبی علیہ السلام و استرگم بدکاری کئی پدی بانے پردو زنانو تا قتل ٹیوی وی سی آر تا قتل دا دسترگو بدکاری دا پا غوگونو بانے دا سی خبری اور دل دام بدکاری دا زمو دا نوجوانان دا سی رسالی دا سی تصاویر دا قتل دام مثال پتور بانے بدکاری دا ولا یزنون دیو جن علماء کرام دالی کری لکہ اکثر دا اٹم ڈمان مونگ پدی ودونو کرا ولو نگر آغی تا قتل دسترگو زنا آغی تا تلل دا زنا تا قدمون آغستلی دا آغی اور ایدل دا دا زنا اسباب دی دا دا زنا آغا اسباب دی اور نن دی ملک خدای اور رواج دے چی وعدب بغیر دا ڈمانو نی پی گئی بخبر آمد بعضی ملکونوں کی لاسک گزارہ کی او دې کې اکثر قومي مشران هغه خلق چې خپل غریبی نه را یادې هر سړی دې سوچو کی چې څه حال دې خلکو لیکن چې الله مال او دولت ورکو نن هغه خلق دې چې خپل غریبی فقر ایر ده او عادب بغیر د ډمو ډمانو وینه او بیا پای کی سوي کورونو کې مډو ډمانو او پای کی تصویرونه ای کی دی وی سی آر کی مری وی نو دغه وخت کی اوسړې روند چې راپور کی فټوان او تصاویر استېشي او دغه تصاویر بیا تقسیمي سبا بیا په دې باندې مړي عمر ګنم کوي په کی خبره و نو دغه تصاویر چې استېشول او ستا کور ته وی سی آر کیمرا را دنه کیدا او تا با حیا زنانو د بی حیاي کوي کوشش کولو او ته ای تصویر نه استل نو معاشره په دې ترتیب باندې خرابيږي په کی خبره نو دا دی تا قتل پا دی پیسی لگول لاتول پا بدکاری کی مونگو تاسو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت پا تمیو دا اللہ حبیب دا دی سی زنونا پا غوگونو کی گوتی ورکڑی او حدیث کی راغلی فرمائی لی دی زا اللہ دا دی دا پارا را لے گلیم چی دا سی زنو با مٹاؤم دی دا پارا اللہ را لے گلیم چی دا سی زنو با زسکم مٹاؤم با وَلَا يَزْنُونَ بَدْكَارِ نَكَيْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ او چاچے دا کارو کو یلق اثاما نو ملاو بشی اغد سزا دخپل گناہ نسر یدعف له العذاب یوم القیامہ دو چن بکڑیشی دا اغد پارا عذاب پورز دا قیامت والے یدعف له العذاب دو چن بکڑیشی دا اغد پارا عذاب یوم القیامت پورز دا قیامت دا مدعفت نمراد دے دے کی زیادت تے یعنی دوچن بکڑیشی سیوا بکڑیشی دا اغد پارا عذاب پا ورز دا قیامت بانے پا عذاب کی بے سیوا والے راشی او دیوے کی دا یو دعاف ابن کثیر دا سے مانا کرے یعنی مقرر بی بار بار بی سخ بکڑیشی آل عذاب پا ورز دا قیامت ویخلط امیشہ بوی فیہ پدی عذاب کی محانا زلیل او رسوا ویخلط امیشہ بوی فیہ پدی عذاب کے محانن زلیل و رسوا اللہ رنگو تا ستا و تمام امت تا دلین پناہی را نصیب کی او اللہ رخ بالقبر دا خیرت فکر دی منگو تا ستا نصیب کی او سمر جملہ وڑی یالوی گمراہی زمونگ معاشرہ کی را دن نشیوی دا دی اللہ رب العزت زمونگ استاسو دا معاشرہ نو باسی او رب العالمین دی زمونگ معاشرہ زمونگ سیرت او صورت د سید الکائنات پا مبارک تعلیمات وانی منورہ او رنگو کرزے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ واسم دکان پتہ دا توحید و سنت 61 پنسیلی ریکارڈنگ سنٹر مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرور علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087. اللہ رب العزت آخر دسی دی سورہ فرقان کی دخپل و خصوصی بندگان و اوصاف بیانو لدرش پیتم نمبر آیات نا دغیو آیات مبارکہ منگویل و مختصرن بے وائیو اتم شپیتم فرمائی والذین خصوصی بندگان درحمان حاغ کسان دی لا یدعون مع اللہ الہا آخرا چنر آبلی غی سرد اللہ نا الہا آخرا معبود و مددگار بل دا اللہ رب العزت نہ بغیر بل چاہتا فوق الاسباب رامدت شنوئی رابلیے نہ رامدت کئیے نہ اگر الہ نے نکر ذکر کو دلائے نافیہ نے رستو ذکر کو نپدی کی عموم راغے نپدی الہن کی کونئی کگٹئی کولیوی کشہیدوی کمڑیوی کجوندیوی ما سیوا دا اللہ نا فوق الاسباب حصوک نرا بلی نا الہن نا کی روا دلائے نافیہ نا رستو عموم پا کرا گئے ونی گٹی بوت کدی اندوانو کم معبودان دی کد نور مشرکانو کم معبودان دی اغٹولو تا لفظ الہ شامل لے لا یدعون نرا بلی نرا مدد کوی مع اللہ سرد اللہ نا الہا آخرا معبود او مددگار بل ولا یقتلون النفس اللتی او نوجنی نفس حغا حرم اللہ چی اللہ داغی وجل حرام کری الا بالحق مگر پا حق سرا پا قانون شرعی سرا داول آیات دیسی مانا داو چی شرک نکی نگور دا شرک پسی دویم نمبر کی کملو یا گناہ چی دا چی اغا ناحق قتل لے داغی ذکریو کو چی داد اللہ خصوصی بندگان با پدی صفت موصوفی چی غیر اللہ بنا را مدد کئی نا حقی وینی بنا تویی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ نَبَقَتْ لَوِي نَفْسْ هَغَا چی اللہ داغی وجل حرام کری دی إِلَّا بِالْحَقِّ مَگر پا حق سرا ورہ استثنے ہو کا دیونے چی دا سرا دو سوک با وجنی نا ذکر دی کہ خنفی دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ مراتلا نویوی نا حق قتل بنا کئیان حق بل اغا قتل بالحق بکئی او الا بالحق دارے لکہ حدیث پاک کی راغلی یو سڑے مسلمان دے والعیاذ باللہ دے دین نواوڑی دو نو دا مرتد سزا پہ اسلام کی قتل لے یو سڑی بالمسلمان قتل کو نو قصاصن با قتلو لیشی قصاصن با دے قتلو لیشی دارنگ یو سڑے یعنی دا نکاح نفس بدکاری سرگندشی نو دا غم پا شری قانون مطابق قتلو لی نو دا الا بالحق ذکر کو چھ پا حق سر با قتلو دا نفس کئی جائے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ مداخل لے ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نقتل نفس هغا حرم الله الا بالحق چلا داغي وجل حرام کړي الا بالحق مگر په قانوني شرعي سرا دریم صفت سد ولا يزنون دا الله خصوصي بندگان بدکاری بنکې چپائے کے لواتت او دا ٹھول رال الولا ازنون بدکاری بنکئی زنا بنکئی ومن یفعل ذالک او چاچ دا کارون اوکل ما سے وعد اللہ نے بلسک فوق الاسباب رو بللو رامدت کو نا حق قتل اوکو یہ بدکاری اوکا یلق اثاما نملاو بشی اثامن دا سزاد خلو گناہ نسرا دا اسامن علماء تفسیرو گنے مانا گانے کنے وی امام قرطبی وی دا لفظ آثام پا مانا دا عقاب امراضی وی والآثام فی کلام العرب عل عقاب لفظ آثام پا کلام دا عربو کی پا مانا دا عقاب و دا عذاب امراضی نیو مانا دا ویلق آثاما ملاو بشی دا عذاب سرا دا عذاب سر با ملاوشی یادی دے کہ حذف دا مضاف دے حذف دا مضاف دے یعنی یلقا اثاما یعنی یلقا جزاء آثامی دے با دخپل گناہنو دا سزا سر ملاوشی او دا قولم ذکر کرے چی دا آثام یوکند دا پا جہنم کی او دا با اللہ دا کافر دا پارا عذاب گرزئی دا بعض مفسرین نے دا نقلم کرے چی دا آسام جبل فیہا یو غرد پا جہنم کی چی دا آغی پا خطو بسمر وخ لگی پرا کزیدو بسمر وخ لگی دا غشان ابن کثیرم ذکر کری دی چی آسام او غی بارد وارو کی ویلی لکرستو قرآن شریف کی راضی فسوف یلکون غی لکر سور مریم کی غالباً تیرشوی ندا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کرے چی آثامن وادن فی جہنم دائے وکن داو کیے دے پا جہنم کی دا یو کنده او کوی دی په جهنم.